formația Accent din București vă invită la o drumeție muzicală prin mai multe zone folclorice ale țării. Primul popas îl facem în Moldova. Hai, Catrina, și ne arată, facem o scurtă oprire și banat. Am ajuns și pe însoritele plaiuri ale Maramureșului. Maramureș, plai cu flori, măi, donule-ți, măi, da, mândru ești în sărbători, măi, donule-ți, măi. Maramureș, plai cu flori, măi, donule-ți, măi, da, mândru ești în sărbători, măi, donule-ți, măi. Mândru ești și fericit, măi, donule-ți, măi, Maramureș înflorit, măi, donule-ți, măi. Mândru ești și fericit, măi, donule-ți, măi. Măi, donule-ți, măi, îmbrăcați cum mă eram. lasă. Aia mă doamne și mă lasă. Unde nevasta-i frumoasă și bărbatul-i dus de acasă. Unde nevasta-i frumoasă și bărbatul-i dus de acasă. Hai, țurai văsării, rupeți sarful și-un trei și grumazul ceterii, ca și mijlocul mândrii. Zona Olteniei, pe la Caracal, pe acolo, pe unde... Foaie verde maghiran, măi, m-a făcut mui ca multe-an, măi. Porcăciulă de astrahan, cojocel de miel bârsan, cojocel de miel bârsan, măi, leano. Yeah. am ajuns și la prietenii noștri macedonii. Dorludii pare greu, ca așa e scris armânului și dat-i Dumnezeu. Când-o este dieta, dorludii pare greu, ca așa e scris armânului și dat-i Dumnezeu. Cât e voi, cât e voi, leahoara armânească, armânii prea ducă ei nu ar stea greșească. Cât e voi, cât e voi, leahoara armânească, armânii prea ducă ei nu ar stea greșească. Dorludii greu, ca așa e scris armânului și dat-i Dumnezeu. De când-o ies dieta, dorludii foare greu, ca așa e scris armânului și dat-i Dumnezeu. Cât e voi, cât e voi, leahoara armânească, armânii prea ducă ei nu ar stea greșească. Cât e voi, cât e voi, leahoara armânească, armânii prea ducă ei nu ar stea greșească. Mix it with your cambo, bam, look, elixir.